week al behandelen. Dat wilde het demissionaire kabinet wel graag, maar een meerderheid in de Kamercommissie Volksgezondheid vindt de wet te complex om nu al plenair te behandelen. Het Erasmus MC opent een twijfeltelefoon. Daar geeft het ziekenhuis samen met de huisartsen van de Landelijke Huisartsenvereniging in Rotterdam mensen voorlichting die twijfelen of ze zich moeten laten vaccineren tegen corona. De politie heeft een aantal winkels van het bedrijf Soul Sister in Den Haag en Leidschendam gesloten. 3 verdachten zijn aangehouden. Ze worden verdacht van witwassen. En op 10 locaties zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht en spullen in beslag genomen. En bij de aanleg van de natuureilanden Markerwadden in het Markermeer is voor een klein deel licht vervuilde grond gebruikt, heeft opdrachtgever Natuurmonumenten bevestigd na onderzoek van een natuuractivist. De grond is matig verontreinigd en levert geen schade op voor mens en natuur. Het weer, in de kustgebieden nog enkele lichte buien. Vannacht kan dichte mist ontstaan, temperatuur rond het vriespunt. De mist kan morgen lang blijven hangen. Temperatuur morgen van hooguit 5 graden in de mist tot 9 graden in het Waddengebied. Verkeersinformatie Helene de Geest bij de ANWB. Op 4 wegen is er nog veel vertraging omdat er ongelukken zijn gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Vanaf Amersfoort is de vertraging 1 uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Ravenstein ook 1 uur vertraging door een ongeluk. 1 uur sta je ook in de file op de A50 verder naar het zuiden toe tussen Arnhem en Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 3 kwartier oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, waarschuwt El Salvador vandaag. Sinds kort gebruikt dat Midden-Amerikaanse land de Bitcoin namelijk als geldig betaalmiddel. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Is de Bitcoin voor een derde wereldland als El Salvador juist een vloek of een zegen? En wordt het in die tijd dat we hier in de supermarkt er ook mee gaan betalen? Dat alles over een kwartier. Maar eerst gaan we naar vandaag. Opnieuw rapporteert het RIVM weer hoge coronacijfers. Het OMT was er gisteren al duidelijk over. Opvolging van de bestaande basisregels is de enige wijze, en dat stond er echt letterlijk met hoofdletters, om strenge coronamaatregelen te voorkomen. Het Outbreak Management Team heeft opnieuw vergaderd en ook tegen ons gezegd, die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden. Ja, in de sport zou je het een gele kaart kunnen noemen of anderszins een waarschuwing. Maar de boodschap is wel helder. Houden we ons niet aan de corona-adviezen, dan dreigen er lockdown-achtige maatregelen. Werkt zo'n boodschap eigenlijk nog? En is het eigenlijk terecht dat de verantwoordelijkheid bij ons, zeg maar de burgers, wordt gelegd? Ga ik vragen aan viroloog Bert Niestes, hoogleraar gezondheidspsychologie en beïnvloeding Arie Dijkstra en gedragswetenschapper Julia van Weert van de corona-gedragsunit van het RIVM. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja, mevrouw van Weert, de cijfers van vandaag zijn weer ontzaggelijk hoog. Ruim 150.000 positieve testen afgelopen week. U adviseert het RIVM als het gaat om gedrag. Wat is eigenlijk uw gevoel? Komt de boodschap daar nog aan bij het RIVM? Ik ben adviseur van de RIVM Corona Gedragsunit. Ja. En daar komt de boodschap wel aan. Maar dat de boodschap bij de burgers niet helemaal aangekomen is tot nu toe, dat is niet zo heel raar, vind ik. Hij is wel extreem belangrijk, maar het is niet zo heel raar. Want burgers hebben toch met de versoepelingen de boodschap gekregen. Nou, we zijn klaar, het kan allemaal weer. En ook vaccineren is heel lang als de uitweg gecommuniceerd. Ja. Waardoor, en ook eigenlijk de afgelopen weken is het ook heel erg veel erover gegaan, over coronatoegangsbewijzen, eigenlijk over allerlei maatregelen, 3G, 2G, 1G, waarbij ongevaccineerden en gevaccineerden tegenover elkaar gezet werden. Terwijl het er nu op aankomt dat iedereen zich aan die basismaatregelen houdt. Ja. En ja, je kan zeggen, wat je zaait, dat oogst je ook. En dat is denk ik niet helemaal goed gecommuniceerd. Dus het verwachtingsmanagement, dat had echt wel een heel stuk beter gekund. Ah, wat je zaait, dat oogst je. Dat is een interessante, meneer Dijkstra, hoogleraar gezondheidspsychologie. Klopt dat, wat je zaait, dat oogst je in deze pandemie? Ja, dat klopt wel, denk ik. Maar ook andersom. Want wat je oogst, daar ga je ook weer mee zaaien. Oh, kijk. Oftewel, de overheid die luistert goed naar de mensen en naar de groepen die, die zich bij de overheid melden met hun problemen, zoals de ziekenhuizen en de horeca. En daar luistert de overheid naar. Die is heel erg bezig met het afwegen van belangen. En dat is precies wat ze moeten doen. En dan zeggen ze dus gisteren in dit geval van... jongens, jullie moeten je echt beter aan de maatregelen houden. Vindt u dat terecht, dat Rutte in dit geval dat aan ons meegeeft? Ja, ik vind het... Kijk, als je als overheid besluit dat dit een ongewenste situatie is... Hè, wat natuurlijk erg voor de hand ligt met zoveel mensen in het ziekenhuis... dan zul je iets moeten... En dan is een hernieuwde oproep, dat is natuurlijk wat je, dat ligt voor de hand. En dat betekent dat je heel helder moet zijn in welk gedrag je precies van mensen verwacht. Dat is essentieel, maar daarmee verander je nog geen gedrag. En dus wat je moet proberen te doen, is mensen te motiveren. En er zijn een aantal... Kijk, de structuur van onze motivatie is anders dan vorig jaar. Vorig jaar voelden veel mensen zich persoonlijk bedreigd. En dat was vaak voelbaar door een beetje angst bijvoorbeeld. Ja. Om ziek te worden, in het ziekenhuis te belanden. Maar nu is die structuur van die motivatie is anders. Dus het gaat nu om dat mensen iets doen voor anderen. Voor de zorg, voor de reguliere zorg, voor de COVID-patiënten. Ook voor de lockdown. En dat zijn... potentiële motieven, maar die staan toch wat verder af van mensen. Dat is op het ogenblik wel een punt. Wordt u daar nog door gemotiveerd als u zo'n boodschap krijgt, u persoonlijk? Persoonlijk, kijk, het ligt eraan. Je kunt dat heel abstract benaderen. Je kunt zeggen, zoveel mensen in het ziekenhuis. Maar dan zul je het moeten beelden. En dan kun je nog wel degelijk mensen raken... en ervan overtuigen dat er echt een reden is... dat er een bepaalde urgentie is... om hun gedrag te veranderen, om ergens in te investeren. Dat is nog wel degelijk mogelijk. U noemde het al, je zou het dan doen voor de mensen in de zorg. Dan ga ik even naar Bert Niestes, viroloog. Maar u loopt ook rond en werkt in het UMCG, het ziekenhuis in Groningen. Er komen inmiddels berichten via de Telegraaf, via het Algemeen Dagblad... dat het kabinet voornemens zou zijn om de persconferentie van volgende week vrijdag, 3 december... daadwerkelijk naar voren te halen. Ik zeg erbij, dat zijn onbevestigde berichten. Maar goed, er wordt wel vaker wat gelekt in deze pandemie, zullen we maar zeggen. Zou u het goed vinden als die persconferentie bij wijze van spreken al komende vrijdag... of misschien komende dinsdag al is? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk welke maatregelen men gaat nemen... en vertellen op die vervroegde persconferentie. We zien overal dat het in de ziekenhuizen moeilijk wordt, het kraakt. De zorg komt echt in de knel. En we vertellen dat natuurlijk de hele tijd. Hè. Die pandemie is van ons allemaal, we komen er samen in. Ze hebben er ingekomen, maar we moeten er ook samen uit... En de maatregelen die nu tot nu toe genomen zijn... zijn blijkbaar niet voldoende om die zorgbelastingen te verminderen. Dus dat is gewoon heel vervelend. En we komen er op deze manier niet uit. En hoe langer je wacht, hoe meer besmettingen je krijgt... hoe moeilijker het wordt om maatregelen te verkondigen... die uiteindelijk wel ons uit deze crisis halen. Maar als ik u dan zo beluister, dan hoor ik nog maar... één middel op zo'n persconferentie afgekondigd worden. Ja, in principe wel. Dat hebben we een aantal weken geleden ook al gezegd. En wat zou dat zijn dan, wat u betreft? Nou ja, je zou natuurlijk een lockdown op enige manier moeten introduceren. Maar toch misschien met het openhouden van de scholen. En het is natuurlijk heel moedig als je dat volgende week gaat doen. Als Sinterklaas als inkoper gaat doen. Zou u voorstander zijn daarvan? Dat het kabinet nu tot die maatregel overgaat? Dus scholen openhouden voor de rest het land in lockdown? Nou ja, als je kijkt wat er nu gebeurt, het aantal besmettingen neemt toe. Dat blijft toenemen. Dat zal nog wel even een aantal dagen, misschien wel nog een week duren. Dus welke aantallen besmettingen heb je nodig om drastische maatregelen te nemen... om die besmettingen naar beneden te krijgen? De R is nog steeds ruim boven de 1. Dat betekent dat er inderdaad nog een aantal weken doorgaat. De zorgbelasting is heel groot. Ja. Dadelijk hebben we het ook. De achterstallige zorg is nog een groot probleem. Als dadelijk de griep komt, dan hebben we ook nog een dubbel probleem. Dus we moeten iets doen voordat alles echt heel vervelend wordt. Ik bedoel, ik heb op dit moment geen positief signaal dat ervoor zorgt dat we het goed doen. We doen het eigenlijk helemaal niet goed. Eigenlijk heel slecht. Als het aantal, u zegt, het stijgt gewoon een aantal dagen door. Als het nog een week doorstijgt in de percentages zoals het de afgelopen weken gaat... zeg maar elke week 40% erbij... dan zitten we volgende week op een aantal mensen, patiënten in de ziekenhuizen... zoals we dat nog niet kennen, hè? En het aantal besmettingen per dag neemt ook toe. En we zien dat de GGD nog moet opschalen. We zien dat mensen wel bereid zijn om zelf testen uit te voeren, maar dat daar de logistiek ook een probleem is. De boosterplicht die ons toch ook uit deze crisis haalt, dat zien we in andere landen, bijvoorbeeld in België. Dat begint nu pas op te starten, terwijl in België toch al bijna 1 miljoen prikken zijn gezet. Dus wij doen ergens iets niet goed. Onze logistiek die hapert. En hoe langer we wachten met het nemen van besluiten, hoe vervelender de ingreep moet worden. En dus is het enige wat we kunnen doen, daar gaan we zelf over. En dat ligt dan aan ons gedrag. Mevrouw van Weert, u adviseert dus het RIVM als het gaat om gedrag. U bent lid van die zogenoemde coronagedragsunit. Kunt u ons eens meenemen in wat u ziet als het gaat om ons gedrag? En dan hoop ik dat u me iets verder kan brengen dan dat u zegt van ja, we zien dat we het niet goed doen. Ja, nou ja, wat RIVM Corona Gedragsunit doet, is onderzoek. En uit dat onderzoek blijkt heel duidelijk dat draagvlak en vertrouwen heel belangrijk zijn om het beleid als rechtvaardig te zien. Dus om de rechtvaardigheid te verhogen. Nou, wat we de laatste metingen steeds laten zien, is dat het vertrouwen heel erg gedaald is de afgelopen maanden. Dus nog maar 27% vindt dat de lasten van de coronacrisis eerlijk verdeeld worden. 25% is nog maar positief over het coronabeleid. En dat is een hele belangrijke voorwaarde om gedrag te laten aanpassen bij mensen. Nou, wat we verder zien is dat in dat onderzoek gevonden wordt, mm-hmm, is dat mensen, best wel een groot deel van de Nederlanders, is bereid om zijn gedrag aan te passen als het noodzakelijk is en als het nuttig is. Dus als er een duidelijke urgentie is, de collega Dijkstra zei dat net ook al, en als de maatregelen die genomen worden, als goed uitgelegd wordt, dat die effectief zijn. En is het dan nuttig, zoals de oproep gisteren klonk van Rutte en de jongen van jullie moeten hier echt beter aan de basismaatregelen houden? Is dat de weg die we moeten gaan wat u betreft? De inhoud van de boodschap was zeker nuttig. Ik had wel 2 kritiekpunten op de boodschap. Het eerste is, het werd vrij beschuldigend gebracht. Ja. Het kwam toch wel een beetje over als, nou, burgers, jullie hebben je niet goed aan die maatregelen gehouden en dat moet je nu vooral heel snel gaan doen. Ik zou het wel beter hebben gevonden als het kabinet ook wat verantwoordelijkheid had genomen. Want zoals ik in het begin al aangaf, het is helemaal niet zo gek dat burgers, en met name gevaccineerde burgers, die noodzaak niet meer zo heel erg zagen. Want zij dachten dat ze er waren. Ze hadden zich netjes laten vaccineren. En alles kon toch weer. Dus daar heeft de overheid zelf wel iets laten liggen. Daar hadden ze best verantwoordelijkheid voor mogen nemen, vond ik. Het tweede was dat de zorg die schreeuwt moord en brand, werd net ook aangegeven, code zwart dreigt. En de jongen zei gisteren, nou, we zijn nog heel erg ver van code zwart. Daarmee eigenlijk bagatelliseert hij de urgentie. En juist als je gedrag wil veranderen, moeten mensen urgentie voelen. En dat was ook, een, denk ik, onterecht. Want hij zei, we hebben pas 450 bedden bezet en we hebben er in totaal 1150 en we kunnen opschalen naar 1350. Maar hij verzuimde om erbij te zeggen, de helft van die bedden, die is eigenlijk bedoeld voor reguliere zorg. En dat is nou juist een argument wat heel veel mensen zal aanspreken. He, wat voor iedereen belangrijk is. We kennen allemaal wel iemand die urgent reguliere zorg nodig heeft. Ja. En waar we dat misschien best wel voor willen doen. Dus hij bracht door die boodschap, vond ik, eigenlijk de urgentie weer naar beneden, waardoor je dus gedragsverandering ook weer remt in plaats van dat je het bevordert. Ik schrik ervan dat u zegt dat uit onderzoek dus blijkt dat 25% van ons als bevolking nog maar vertrouwen heeft in het coronabeleid zoals dat gevoerd wordt. Ben ik benieuwd, meneer Dijkstra, hoogleraar gezondheidspsychologie. Wat moet er nu gebeuren? Nou ja, laat ik het anders vragen. Als er een lockdown afgekondigd wordt, waar Bert Nieuwsen het net ook al even over heeft, gaan we dat accepteren als maar 25% van de bevolking vertrouwen heeft in het beleid? Ja, kijk, die cijfers die zijn natuurlijk interessant, maar het hangt er erg vanaf hoe je het vraagt. Ik heb hier ook bijvoorbeeld. Nou ja, we zien de afgelopen weekend, als ik u mag onderbreken, we zien de afgelopen weekend zelfs opstand. Daar kun je van zeggen wat je wil. Dat zegt niks over cijfers. Hè? Je wilt toch niet zeggen dat 75% van de mensen in opstand is gekomen van het weekend. Nee, maar je ziet dat wel was echt een hele kleine groep van onrust in de samenleving. Om het zo maar dat ligt eraan hoe je dat formuleert. Hè. Er waren een aantal voorwaarden kwamen samen, waaronder een beperkte groep jonge mensen over de schreef is gegaan. Kijk, het draagvlak, dat is absoluut belangrijk. Collega Van Weert heeft natuurlijk helemaal gelijk. Dat is belangrijk. En er zijn mensen in onze maatschappij die hebben het al jaren niet erg goed voor hun eigen gevoel. En dat is ook vaak heel erg duidelijk te staven. En die mensen die hebben weinig vertrouwen in de overheid, dat je ook echt voor hun zorgt. Nou, die mensen, daarbij heb je geen draagvlak. Maar als ik kijk naar de andere RIVM-cijfers, bijvoorbeeld van 3 weken geleden, dan zie ik, dat gaat dus over de vraag, staat u achter de coronamaatregelen? Als je dat opsplitst, of ze achter die maatregelen staan, dan zie je dat dat varieert tussen de, nou, ruwweg 60% en 90% die zegt, ja, ik sta achter de maatregelen. Als je dan kijkt naar of mensen het gedrag ook uitvoeren, dan zie je bij de meeste gedragingen, bij de meeste maatregelen, dat ze het minder uitvoeren, maar niet bij 2. En dat zijn de volgende. Dat is het open mondkapje dragen, het openbaar vervoer. Dan zie je dat mensen het gedrag meer uitvoeren dan dat ze eigenlijk draagvlak voor is. En dat geldt ook voor de avondklok. En dat betekent dus dat als je nu bijvoorbeeld die 1,5 meter gaat invoeren, daar mag dan wel niet zo heel veel draagvlak voor zijn. Maar als je dat gaat beboeten en je gaat het handhaven en stimuleren, dan kun je wel degelijk verwachten, gezien deze cijfers over dat draagvlak die ik hier voor me heb van de RIVM, kun je wel degelijk verwachten dat mensen daarop reageren. Ook tegen de achtergrond dat wij natuurlijk ook hier weer duidelijk de urgentie aangeven. En dat is een sociale realiteit die de komende dagen, afgelopen dagen en de komende dagen, zal die zich verder ontwikkelen. En dat wordt een bepaalde motivatie voor mensen om zich dan toch aan die maatregelen te houden. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben blij dat u ons nog wat perspectief schetst. Mag ik tot slot, want we gaan hard door de tijd om het inderdaad allemaal gedetailleerd goed te kunnen behandelen. Tot slot, meneer Niestes, hoe komen we er vanaf dat we het als te beschuldigend ervaren? Kortom, hoe gaan we dit omzetten, dit signaal vanuit het kabinet, in een, nou, laat ik het zomaar noemen, wat positievere houding komende tijd? Ja, dat is een beetje een rare vraag voor een psycholoog. Maar ik heb heel veel respect voor mijn collega's die echt het uiterste doen om de zorg in stand te houden. We zien ook dat het aantal mensen die besmet raken, bijvoorbeeld in het eigen laboratorium, door kinderen of door partners, neemt toe, waardoor wij ook in de problemen komen langzamerhand. Mm-hmm. Ja, dat gedrag kan ik niet veranderen. Er moet toch, daar zijn andere specialisten voor, die staan nu ook in de uitzending te vertellen. Mm-hmm. Maar ik wil toch wel benadrukken, we moeten er alleen maar samen uitkomen. En ons gedrag is wel bepalend, maar af en toe krijgen we zoveel informatie van de overheid dat ik ook wel eens de draad kwijt ben, wat ik nu wel of niet weer mag doen. U was viral. Als een dingetje toevoegen, ja, daarover. Ja, misschien kunt u de draad wel terugbrengen bij meneer Niestes. Want dat is niet de bedoeling dat een viroloog zelfs in deze discussie de draad kwijtraakt. Tot slot, mevrouw Van Weert. Nee, ik wilde nog heel even zeggen dat vertrouwen en draagvlak 2 heel verschillende dingen zijn. Het draagvlak zien we inderdaad wel dat relatief hoog is gebleven, de hele coronacrisis. En dus ook de welwillendheid om zich aan maatregelen te houden. Alleen het beleid, dat wordt als zwabberig gezien. En daarom is het zo belangrijk dat de regering heel erg uitdraagt dat de maatregelen wel overwogen genomen zijn, dat ze consistent zijn, dat mensen ze begrijpen, dat ze uitleggen waarom ze genomen worden, en dat het gewoon als rechtvaardig gezien wordt in de samenleving. Goed zo. Dank voor deze nuance en dit iets wat perspectief. Want die 25%, dat is inderdaad wel heel somber. Julia van Weert, Bert Niestes en Arie Dijkstra. Dan is het nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De eerstvolgende coronapersconferentie is vervroegd. Aanvankelijk stond deze gepland voor vrijdag 3 december, maar dat wordt nu vervroegd naar komende dinsdag of zelfs komende maandag. Ik ga erover praten met hoogleraar crisismanagement Marco de Ruiter. Want die persconferentie wordt nu dus 3 dagen naar voren gehaald, misschien 4 dagen. Is het niet wat overdreven dat ze zo vroeg al met nieuwe maatregelen komen? Op het eerste oog lijkt dat natuurlijk wel zo, hè? Want in de ziekenhuizen is het nog rustig, code zwart is ver weg. De besmettingen zitten nog ruim onder de 30.000 per dag. Dus je zou zeggen, waarom nu hals over kop een persconferentie naar voren halen? Maar in een crisis moet je soms ook een beetje vooruitkijken en handelen uit voorzorg. En ik denk toch dat ze bang zijn dat als ze langer wachten, dat het dan over een paar weken wel wat drukker zou kunnen worden in de ziekenhuizen. En dat ze die situatie dus willen voorkomen. door 72 uur eerder in te grijpen dan ze anders hadden gedaan. En dat is eigenlijk vanuit de filosofie dat het uiteindelijk minder kost om een probleem te voorkomen dan om een probleem op te lossen op het moment dat het al uit de hand gelopen is. Dus het komt nu misschien wat paniekerig over, maar ik denk dus dat er een hele visie achter zit om te voorkomen dat crisissituaties überhaupt gaan ontstaan. En daar is soms wat lef voor nodig, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel heel slim. Ja, fascinerend. Dank hoogleraar crisismanagement Marco de Ruiter over de vervroegde persconferentie. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Sinds september is de bitcoin in El Salvador een geldig betaalmiddel. Maar vandaag tikt het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, het Midden-Amerikaanse land op de vingers. Het gebruik van de cryptomunt zou aanzienlijke risico's met zich meebrengen. Is die angst terecht? Daar ga ik over praten met bitcoin-expert en presentator van de podcast Satoshi Radio, Bart Mol. En met econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht, Rens van Tilburg. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Goedenavond. Meneer van Tilburg, mag ik bij u beginnen? Waar is het IMF precies zo bezorgd over? Nou, eigenlijk zijn er twee redenen om bezorgd te zijn. In de eerste plaats is de bitcoin een munt, als je de munt wil noemen, die enorm in waarde heen en weer gaat. Dus alleen het afgelopen jaar is het al tussen de 10.000 en de 60.000 euro dollar gebeurd. Een hoge prijsvolatiliteit heet dat, geloof ik, hè? Precies, ja, dat woord probeerde ik te vermijden. Maar het is heel volatiel. En dat betekent, als je die dus in je portemonnee hebt zitten, zo gezegd, dan kan je geld eigenlijk zomaar eruit vliegen zonder dat je iets uitgeeft. Nou, dat is dus niet handig, dat is voor niemand handig. Maar dat is natuurlijk zeker voor een land als El Salvador, waar de mensen nou niet overdreven rijk zijn, is dat niet iets wat ze eigenlijk ook nog erbij kunnen hebben. Nou, hetzelfde geldt voor de overheid daar. Die staat er ook niet heel florissant voor. En die is nu toch van plan om bijvoorbeeld een miljard aan dollars te gaan lenen op de internationale markten. En om dat dan in bitcoins te gaan investeren. Nou, dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want dat geld kan in één keer weg zijn, maar die schuld die blijft dan wel staan. Dus dat zegt het IMF, dat is niet verstandig om te doen. Het is niet verstandig voor de mensen, is ook niet verstandig voor de begroting van de overheid. Nou, en dan heb je nog daarnaast ook nog eens een keer dat de bitcoin een infrastructuur is die enorm veel energie nodig heeft. Als je dat vergelijkt met een land, dan wordt er op dit moment voor de bitcoin net zoveel energie verbruikt als heel Nederland in een jaar doet. En er zijn, en dat is denk ik eigenlijk het allerbelangrijkste, het is gewoon niet nodig. Er zijn allerlei andere alternatieven die hetzelfde kunnen bieden aan de mensen in El Salvador die al deze nadelen niet hebben. Komen we zo wel even op te spreken. Meneer Mol, u bent onlangs in El Salvador geweest. Ja, klopt. Neem ons eens even mee. Waarom krijgt die bitcoin daar voet aan de grond? Waarom krijgt het daar voet aan de grond? Omdat El Salvador een behoorlijk gespleten land is door de burgeroorlog. Daar hebben ze hun eigen munt een jaar of 20-30 pak een beet ingeruild voor de dollar. Amerikaanse dollar. Ja. Amerikaanse dollar. En de nieuwe president die zich daar tussen die twee partijen door heeft geworsteld en nu eigenlijk een absolute meerderheid in zowel de Eerste en de Tweede Kamer heeft. Ja, die ziet bitcoin als een kans om. Ik denk dat het gedeeltelijk een marketing is. Want ja, ik heb het nu 3 keer dit jaar over El Salvador gehad hier in deze studio. Terwijl het daarvoor er nooit over ging. Nee, normaal hadden we het niet over de economische cijfers van El Salvador. Precies. En nu wel. En er zijn nog een paar specifieke zaken die voor dit land spelen waar bitcoin een oplossing voor kan zijn. Onder andere dat mensen toegang krijgen tot een betaalsysteem. Want heel veel mensen hebben dus geen toegang tot een betaal. Die hebben geen bankrekening. Ja, klopt. Ongeveer 70%, 60-70%. Van de mensen in El Salvador heeft geen bankrekening. Daarnaast, door die burgeroorlog wonen er ongeveer 2 van de pak een beet 8 miljoen El Salvadoranen. Of El Salvadoranen wonen in Amerika. En die sturen geld terug naar hun ouders of naar hun opa en oma. En dat is ongeveer 25% van het bruto binnenlands product. Wat dus wat binnenkomt vanuit het buitenland door giften van familieleden of vrienden. Dat kost best wel wat geld voor die mensen als je dat via bijvoorbeeld Western Union doet aan transactiekosten. Ja, dus ze zijn er eigenlijk heel blij mee. Nu zegt meneer van Tilburg van ja, luister, het is veel te risicovol, want die munt zakt dan weer honderden euro's, dan stijgt die weer honderden euro's. Ja. Veel te risico voor die mensen die toch al niet zoveel hebben. Ik denk dat je hier even 2 dingen los moet halen. Ik denk ten eerste bitcoin gebruiken als legal tender, als wettig betaalmiddel. Het feit waar we het net over hadden. hadden. En dat is die lening die ze uit willen geven. Waarbij ze het geld gedeeltelijk in bitcoin willen steken. Waar ik het ook meteen duidelijk wil maken dat ik daarmee helemaal mee eens ben. Dat door de volatiliteit van bitcoin best wel een risicovolle zaak is. Ja, je weet maar nooit hoe het, als je terug moet betalen, hoe het ervoor staat. Nou ja, zolang bitcoin omhoog gaat is het leuk. Zolang het omlaag gaat niet. En die mogelijkheid is zeker aanwezig. Als betaalmiddel, bitcoin is een van de meest liquide assets op dit moment. En is best wel makkelijk in verschillende landen om te zetten in de in een euro of in een dollar of in een pesos of in een yen. Dus als betaalmiddel kan het fungeren om elkaar bedragen over te maken. Ga ik even naar meneer Van Tilburg terug. Want u zegt van ja, ik vind het een hoog risico. U had het al over alternatieven. Welke alternatieven zouden meer steady zijn wat u betreft? In plaats van die bitcoin? Ja, nou, dus wat absoluut een probleem is in El Salvador, en eigenlijk geldt dat in heel Zuid-Amerika, is dat de traditionele banken daar gewoon heel erg slecht werken. Dus die hebben hele hoge tarieven, waardoor er heel veel mensen zijn die niet aan een bankrekening toekomen. Dus dat is een heel reëel probleem. Maar ja, wat bitcoin mogelijk maakt, dat maakt ook een heleboel, dus de technologische vooruitgang, dat maakt ook een heleboel alternatieven mogelijk. Dus je ziet ook dat op dit moment, juist in Zuid-Amerika, heel veel alternatieve, wat dan heet neobanken. Dus het zijn dingen die lijken op een bank, maar die doen in ieder geval hetzelfde voor de mensen, in de zin dat ze daarmee kunnen sparen, kunnen betalen. Die zijn daar juist heel erg in opkomst. Hè? Net zoals je dat 20 jaar geleden of 15 jaar geleden in Afrika, daar had je hetzelfde probleem. En daar hebben ze dat toen opgelost door elkaar te gaan betalen met telefoontegoeden. En waarom is dat veiliger dan een bitcoin? Nou ja, omdat daar, kijk, in Afrika was dan het onderpand zo gezegd waarmee betaald werd, was telefoontegoed. Dus dat kon je gewoon, daarom was dat ook zo populair, want iedereen moest daar bellen en zijn telefoon gebruiken. Dus dat was zo goed als geld. Ja. Nou, en wat je ziet is met de andere eigenlijk soort van fintech oplossingen die er nu zijn, is daar is dan het onderpand, is gewoon een dollar of de lokale munt. En die zijn gewoon veel stabieler dan die bitcoin. Dus je kunt, het probleem is als je een portemonnee hebt en daar zitten bitcoins in omdat je wil betalen, dat is dan eigenlijk je cashgeld. Ja. Dan kan dat in één keer in waarde dalen. Maar eigenlijk mijn grootste bezwaar tegen wat er in El Salvador gebeurt, is dat het eigenlijk een hele soort van gevaarlijke manier is waarbij je mensen het heel erg makkelijk maakt om geld in bitcoin te gaan investeren. En dat is denk ik eigenlijk het grote probleem ook in Nederland. En ook in Nederland, eigenlijk over wereldwijd, zie je dat er gewoon heel veel mensen zijn die natuurlijk zien dat de anderen heel rijk zijn geworden met bitcoin. En die denken, ja, dat wil ik ook. Hè? En wie wil nou niet rijk worden? Het probleem is alleen dat bitcoin ook, al die waarde die het nu heeft, kan het ook van de een op de andere dag gewoon helemaal verliezen. Het heeft door het mensen nu zo makkelijk te maken. Want ze hebben gewoon al iets van bitcoins in hun portemonnee. Dus zodra ze een beetje geld over hebben, kunnen ze dat heel makkelijk investeren, zo gezegd, in bitcoins. En er is een oude wijsheid op Wall Street en die zegt dat je moet een aandeel gaan verkopen op het moment dat de schoenenverkoper je hem aanraadt. En wat dat eigenlijk betekent is dat dan weet je dat echt aan de onderkant van de samenleving zijn ze nu hun geld erin aan het stoppen. Nou, dan meer geld gaat er niet meer inkomen. Dus het is in feite een soort van piramidespel. En als je weet dat de basis zijn laatste spaargeld erin aan het stoppen is, dat is het moment om te gaan verkopen. Bart Mol, het is te veel gokken. Ja, nou, en ik kan het begrijpen. Kijk, als je naar cryptocurrency kijkt, waar bitcoin dan onder valt, hè, ben ik het ook helemaal eens. Als ik er zo naar kijk, ik zie even allemaal wat beeld. Oké, we zijn er weer. Ben ik het ook helemaal mee eens. Want voor heel veel cryptocurrencies geldt dat ook. Die zijn gisteren opgericht, die hebben geen track record. En dat is puur snel geld verdienen. Alleen voor bitcoin vind ik dat niet. Ik vind het geen piramidespel. Het verliest de waarde niet van de een op de andere dag. We zijn inmiddels 12 jaar verder. En inmiddels zitten we rond de $60,000. Maar met alle respect, het was drie jaar geleden. Heel kort nog, meneer Van Tilburg. Nee, 3 jaar geleden was het nog 10.000. Zelfs dit jaar was het nog $10,000. Dus die track record is niet zo heel erg lang van Nee, van nee, ben ik helemaal ook met u eens verder. Maar stellen dat het zomaar van de een op de andere dag naar nul kan gaan, dat vind ik inmiddels met het netwerkeffect wat speelt, met het hoeveelheid mining die gebeurt, met de landen waarin bitcoin geïmplementeerd wordt, vind ik dat niet helemaal fair meer om dat te zeggen. Goed zo, we moeten het hierbij laten. Ik zie dat dit gesprek de bitcoinkoers geen goed heeft gedaan. Hij is bijna 100% 300 euro gezakt in, dit, in die paar minuten dat wij aan het praten waren. Van tegenwoordig. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek, Bitcoin-deskundige Bart Mol. En ook dank econoom Rens van Tilburg. Zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Hij gaat het over de Belgische afdeling van PostNL hebben. Van alles mis daar. Straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Onder andere cabaretier Sanne Wallis de Vries daar te gast. Fijne avond. NPO Radio 1.